w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomek Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do zablokowania matur rząd nie dopuści, mówi o tym rzecznik rządu, komentując doniesienia o planach niedopuszczenia uczniów do egzaminów dojrzałości przez nauczycieli. Nie żyje mężczyzna zaatakowany po południu na warszawskim Muranowie. Druga raniona osoba jest w szpitalu. 4 godziny i 12 minut, tyle średnio nastolatkowie spędzają przed smartfonem. Rząd nie dopuści do zablokowania matur, tak mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska, odnosząc się do informacji między innymi naszego reportera. Jak już mówiliśmy, część strajkujących nauczycieli może spróbować nie dopuścić uczniów do matur. Wśród protestujących rozsyłane są SMS-y mówiące o tym, co zrobić, aby zablokować zdawanie egzaminu dojrzałości. Radiowa Trójka dotarła też do podobnych instrukcji zamieszczanych na zamkniętych forach w mediach społecznościowych. Kopcińska powiedziała, że nie wierzy, że nauczyciele mogą popierać takie pomysły. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokona wiele, tak jak w przypadku egzaminów, które teraz się odbywają, i zapewni maturzystom możliwość zdawania egzaminów. Ja nie wierzę w to, że nauczyciele posuną się do takiego kroku. Uważam, że to są tak zwane fake newsy. I liczę, że Związek Nauczycielstwa Polskiego potępi tego typu działanie i odetnie się. Nie możemy w spór dorosłych wciągać dzieci i młodzieży. Szef ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że instrukcje nie są oficjalnym stanowiskiem organizatorów strajku. Nie wykluczył jednak, że w niektórych szkołach przeprowadzenie egzaminu dojrzałości może być utrudnione. Mój osobisty pogląd w tej sprawie jest poglądem negatywnym. Zarządzanie tym strajkiem należy do zakładowej organizacji związkowej, stwierdził Broniarz. Senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski zapowiedział, że opuszcza klub parlamentarny tego ugrupowania. Były opozycjonista z czasów PRL tłumaczył w Polsat News, że przyczyną podjęcia przez niego takiej decyzji jest sprzeciw wobec zajmowania czołowych miejsc na listach Koalicji Europejskiej przez byłych funkcjonariuszy PZPR. Ci ludzie, ci funkcjonariusze PZPR przemycają wartości, których kiedyś tak wytrwale bronili. Jeśli ja przyjmuję, że ludzie mogą mieć poglądy lewicowe, nawet mogli być w SLD, to jednak uważam, że Platforma za daleko się posunęła, wpisując na swoje czołowe listy funkcjonariuszy tamtego państwa. Eurowybory będą w Polsce 26 maja. Nie żyje mężczyzna zaatakowany na plebanii jednego z warszawskich kościołów. Jak powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji, komisarz Sylwester Marczak, do ataku doszło na stołecznym Muranowie. Do plebanii wszedł agresor, który zaatakował będącego w środku mężczyznę. W tym przypadku ksiądz, który chciał pomóc pokrzywdzonemu, niestety on również został zaatakowany. W miejsce wezwano policjantów. A policjanci obezwładnili napastnika. Obaj pokrzywdzeni byli reanimowani. Na miejscu pracują stołeczni policjanci. O napaści zawiadomiono prokuraturę. Papież padł do nóg przywódcom Sudanu Południowego, prosząc ich o zachowanie pokoju. Franciszek przyjął prezydenta i pięciu wiceprezydentów tego kraju, którzy byli w Watykanie na dwudniowych rekolekcjach. Z inicjatywą zorganizowania rekolekcji w Watykanie dla przywódców Sudanu Południowego wyszedł prymas wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Justin Welby, w porozumieniu z watykańskim sekretariatem stanu. Prezydent Mayardit i pięciu wiceprezydentów na mocy niedawnego porozumienia rozpoczną sprawowanie władzy 12 maja. Wojna w tym regionie świata toczy się praktycznie od 40 lat. W rekolekcjach wzięli również udział przywódcy religijni Sudanu Południowego. Papież przyjął uczestników w Domu Świętej Marty. La pace è possibile. Pokój jest możliwy. Ten wielki dar Boga to również zadanie i zobowiązanie dla odpowiedzialnych za losy narodu. Na zakończenie papież, błagając, by zachowali pokój, padł do nóg każdego ze swoich gości z osobna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze na koniec niepokojące badanie. Średnio 4 godziny i 12 minut. Tyle dziennie przed smartfonem spędzają nastolatkowie. Wielu jednak, a konkretnie co piąty, spędza przed komórką nawet 6 godzin. Takie informacje płyną z badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Wynika z nich, że aż 95% młodych ludzi używa smartfonów w domu. Z innych badań wiemy też, że prawie co czwarty nastolatek zasypia z telefonem przed oczami poprzez użytkowanie smartfona. Nastolatek izoluje się od relacji rodzinnych. Taką gorąca prośba do rodziców, żeby zwracali uwagę, żeby większość tego czasu, które dziecko spędza w gospodarstwie domowym, było w relacjach równie z nimi, a nie tylko z rówieśnikami poprzez media społecznościowe. Mówił Rafał Lange, jeden z autorów badania. Raport pokazał również, że młodzi coraz wcześniej zaczynają korzystać z internetu, średnio mając 6 lat i 10 miesięcy. Jeszcze w 2016 roku było to ponad 9 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie możliwy deszcz i deszcze ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 9 stopni. Tej nocy na południowym wschodzie i północnym zachodzie opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 3 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, przestrzeń, aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. W odcieniu bielszym bluesa Elżbieta Malinowska przy konsolecie i przy mikrofonie Jan Chojnacki. Dziś mam niesłychaną okazję, żeby słuchaczom Trójki jako pierwszym na świecie ogłosić, jaki będzie program Suwałki Blues Festival. 12 już Suwałki Blues Festival, lipiec 11-14 tego roku w lecie. No więc szybciutko, nie wszystkich, ale większość Państwo za chwileczkę poznają. A więc z naszych polskich wykonawców: Sosnowski, JJ Band, Magda Piskorczyk, Maciej Lipina, a z wykonawców ze świata: Pete Brown i Chrissy Matthews Band z Wielkiej Brytanii, Gronia Duffy z Irlandii, Sari Shore ze Stanów Zjednoczonych, Corey Harris ze Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w Polsce ze Stanów Zjednoczonych The Cash Box Kings. Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Europie The Allman Betts Band. I wreszcie bracia i siostry Kenny Wayne Shepherd Band. Będą jeszcze dodatkowe gwiazdy, o których opowiem może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie. Ale teraz nagle zorientowałem się, że nie jestem w studiu sam, tylko w otoczeniu wspaniałej młodzieży bluesowej w Suwalskim Ośrodku Kultury. Bardzo, bardzo dziękuję. Zebraliśmy się tutaj w tym tysięcznym gronie po to, żeby chłonąć muzykę przede wszystkim i dzielić się tym pięknem z wami, ze słuchaczami Trójki. Dzisiaj na estradzie gościmy Suwalkską Orkiestrę Kameralną, którą prowadzi maestro Krzysztof Kozakiewicz. Maestro Krzysztof Kozakiewicz. Suwalska Orkiestra Kameralna. Dziś Suwalska Orkiestra Kameralna w premierowym wydaniu, bowiem otoczy w niektórych momentach swoim przecudnym brzmieniem muzykę, którą prowadzi dzisiejszy wódz dzisiejszego wieczoru muzycznego. Panie i panowie, Leszek Cicholiński. Oddaję was w objęcia muzyki. Leszek Cichoński, Guitar Workshop. Witam serdecznie i specjalnie dla słuchaczy Trójki zaczniemy skocznym bluesikiem o dwuznacznym tytule Lola, daj pospać. Thank you. Dzięki. Następny utwór chciałem poświęcić personie bluesowej, która miała ogromny wpływ na mnie, Tadeuszowi Nalepie. Ja miałem przyjemność i zaszczyt nagrywać z nim w roku 1988 kilka utworów na album To Mój Blues. I takim najważniejszym dla mnie był blues pod tytułem Dbaj o miłość. Piękny tekst Bogdana Lebla, piękny przekaz. I teraz dla Państwa gramy właśnie Dbaj o miłość. Kiedy jesteś ze mną tu, we mnie dbaj o miłość, wieczór dbaj o miłość, miłość to. Świat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem, miłość to. To czuły kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie kiedy jesteś ze mną tu, Dzięki serdeczne. Dbajmy o miłość. A teraz przechodzimy do Hendrixa i z orkiestrą kameralną zagramy Foxy Lady. Dzięki serdecznie. Następnego utworu nie będę zapowiadał, bo wszyscy Państwo go od razu rozpoznacie po początku. Thank you. Dziękuję bardzo. Damian Szewczyk śpiewa z nami. Robert Jarmużek na klawiszach. Tomek Drabowy na basie. Łukasz Sobolak na bębnach. Ja nazywam się Leszek Cichoński. Bardzo miło, że dla was dzisiaj gramy. Teraz piosenka z mojej ostatniej płyty pod tytułem Sobą gram. Dla państwa dzisiaj Sobą gram, a teraz utwór pierwszy, czyli Co masz w głowie? To takie ważne pytanie, co my mamy w głowie? I ważna jest też odpowiedź, że to serce zna właśnie odpowiedzi na te wszystkie pytania. Co masz w głowie? Dobrze wiem, przyjrzę się, co mam w głowie, kiedy życie czołga mnie. Wiem, że serce podpowie, co jest dobre, a co złe. Pozwól sobie zajrzeć tam. Ten komputer często ma mi cię. Czy przyjaciel, czy to wróg, czy to diabeł, czy to Bóg. Nigdy nie daj zwodzić się. Przyjrzyj się, co masz w głowie, kiedy życie czołga cię. Niech ci serce podpowie, co jest dobre, a co złe. Każdy może odkryć, co mu w duszy gra. Software możesz zmienić, jeśli wiesz, jeśli wiesz, co w głowie masz, co masz w głowie. Co masz w głowie, kiedy życie czołga cię. Niech ci Wracamy do Jimiego Hendrixa i teraz Voodoo Child. Thank you. didn't mean to take up all your sweet time. Thank you. Get right back one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time. I'll give it right back one of these days. And if I don't see you no more in this world, I'll meet you in the next one. Don't be late, don't be late. 'Cause I'm a voodoo child, Lord knows I'm a voodoo child. 'Cause I'm a voodoo child, Lord knows I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Słodkie dźwięki płyną do Państwa wprost z Suwalskiego Ośrodka Kultury, z koncertu, który otwiera bramy do tego, by w lipcu w tym samym miejscu rozpocząć 12. Suwałki Blues Festival. Ten dzisiejszy wieczór wypełniły piękne, krystalicznie czyste dźwięki, a to dzięki Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Suwalska Orkiestra Kameralna i maestro Krzysztof Kozakiewicz. Oprawiła ona i maestro Krzysztof dzieło, które zwieńczył swoją przyjaciółką gitarą, swoim głosem i swoją wyobraźnią muzyczną, Leszek Cichoński. Leszek Cichoński, Guitar Workshop. Muzyko, trwaj! Thank you.